عذاب السابقین تخویف دے مجرمان اتا پا عذاب دے مخکنو خلق باندی تنگو حلاک شوی قومنا داری ذکر اکڑے دے ربط دی صورت دے مخ کی صورت سردہ دے چکل مخ کی تذکیر بے ایام اللہ اغز ورک ندی صورت کی زیاد کر نزول دا عذاب پاکوان سابقو باندی او پنز قومونا اغی ذکر کری مطلب دا تو دور آغی باندی عذابون راغلی گوری دا شان عذاب بتاسو تم پورا چیزی اغا سوک دی پنز قومونا دی قوم دلوت علیہ السلام دے دا شانی قوم دا شعیب علیہ السلام دے قوم دا صالح علیہ السلام دے مقتسمین دی او مستہزئین دے مناسبت دا دے مخ کی صورت ختم شو پہ ترغیب قرآن کریم تا او پہ مسئلے دا توحید او دا صورت شروع شے دے پہ صداقت دا قرآن کریم بانے یا دے مناسبت دا دے مخ کی صورت دے مناسبت ملک کی صورت ختم شپا مسلیل توحید واندی ندی صورت با اول کی وی یود اللذین کفرو لو کانو مسلمی چکل لا گناندار مومنان دا جہنم نا اختیشی او جنت دا دینو دا غواخ با کافر دیر اخواخ گن چکاش کی جی مونگا مسلمانان رے نکاغی اگرے من سر پازاد کو آن آغای قوتی در جنت تلال او من در آغشان پازاد کی مطلب دا موحد تا اللہ بخن جل اگر جدا غفل اعمال سزا والور کی او قیاب اللہ مہربان شی نا اثر نو بیتری بل مناسبت دا دے ملکی صورت جوی وبرزو للہ الواحد القہار او دے نور تخویف ورک ندلتا وی ربما یودو الذین کفرو لو کانو مسلمین بل مناسبت دا دے چی اغام بیانم دے چنس کی صورت دے آخر کی ترغیب دے قرآن کریم تا آنو دے صورت پا آخر اول کن ترغیب دے قرآن کریم تا دو شانی دوال صورتون تو بورا نداری پا اول کی مصیفت دے دا قرآن کریم دا سور ابراہیم پا اول کی ترغیب قرآن کریم تا وصیفت دا قرآن کریم کتاب انزلناه الیک او دلتم وی تلک آیات الکتاب و قرآن مبین دا شانی ملک سورت کی بیان دا مختنو کافرو نبادی سورت کی بیان دا دی موجودو کافرون دے اول باب آغتی رکوع کے دے او پدی کی ترغیب دے قرآن کریم تا او دغشانی زجر دے او حالت مشرکان ذکر کئی او دویم باب دے ولقد جعلنا فی السماء بروجا نرے او پدی کی بیان دے دلائل عقلیو بیان دے دلائل عقلیو او دریم باب دیو پن رستم آیت نہ شروع کی گی و نبئهم عن ضیف ابراہیم المکرمی و نبئهم عن ضیف ابراہیم المکرمی اللہ کوئی جی پمانا دی الفاظ دا دی آیت میں کتاب او دا قرآن واضح مبین دا دی لفظ دے چپک بلا واضح دے بلا واضح کم کے دے لکا ابان مبینو بل واضح قول ربما دیر کرتے فخب گڑت آغتسان کی کفر کرے لوکان مسلمین کاش چوے گئی مسلمانان غار کی خودی کی حکم اللہ تا پرید گئی چو فراد پہ اس کات گئی او غافل کری گئی لو میں دنو العمل امید فضر دی چکو بشی گئی او ما احلکنا انر حلکرم گئی اکلی والا اللہ مگر والا او بد پار دیکھی والا یو لکھ معلوم نشروان کے رے جیسے امت نیچے بولے نا او نرس کی دیشی گئی وقالوا اوائلیت یا ایوہ اللذی اے آغا سریا نوزل علیہ الذکر جلالی لشہد بدوان دی قرآن کریم یقیناً تخام خالیوانے ندا نوزل علیہ الذکر دا حکایت دا قول دا پیغمبر کئی بیان دا خلی حقیدی خونہ کئی یعنی بیادے پیمان دا اوڑے وے لو ما تاتینا بالملائکہ اولی رازن کے تم کا پفرشتو باندے کہ جرے تو درشتی ہونا درشتی پیغمبری پفرشتی دراشی لگا فیکونا ماہو نزیرا اللہ جواب کئی نرالی کم پفرشتی مگر پازاب باندے حق مانا عذاب او نبی دی بداو اخی منگواری محلت ور گریشوی اللہ وی انا منگا چیو منگا رالے گلے قرآن کریم او منگا تدی خامخا حفاظت کون کیو او پتا کی سر رالے گلی منگا روان دستانا انبیاء علیہ السلام پتلو منو کیا آگا دلی منائی چمس کی اللہ ہوئے کوئی پشمار ریوان دے اللہ مگر یو اللہ تبتا دا چدا سمرج پشمار کے نا ہم آیت کے ویلیو ندلتوئی فیشی آئیل اولین پڑنو منو کے انو راگلے دیتا یو پیغمبر مگر دیتا پورے خندہ کولا دوشانی چلو منگا دا استحضا پر انو مجرمانو کی ایمان راوری پدی کتاب باندھی دی پیغمبر باندھے افتا کی سر ترش طریقہ دنبانو یعنی اللہ غیر سنگا عذابون ورکلی داشان بدل عذاب ورکی ولو حتحنا علیہم اب جرکلاو کنگا بدل باندھے دروازہ دا اسماننا پسکر بیر بدل کی آردون چخی کی مخام خوائی بدل یقیناً بیوشیلا وسیل ایشوا پسکرگو دنگا باندھے یعنی رنگا نظر بندی اکڑے شوا بل نحن بلکی نوگا یکم جادو کری شوی ولقد جعلنا بیان دا دلائل اقلی او دویم باب پتا کی سر گرگولی منگا پاسمان کی گروجن پڑاونا و خیستکڑے منگا را پارد کتن کو وحفظنا احفاظت کرے منگا دی داری و شیطان رٹلی شوینا مگر آرسول چپٹا وقصارنا کئیا اس طرح کا سمع سوگلا برازی تین رزق ورکون کی ناغل پارمون اسباب دوگران گردولی دیا تو خو کنسیڈک کڑے وے او مارغان تکورا نالا غیل وزاری ورکلی دیا او ماخام دکی ججور را دیا او سار کی پاسین بیاوی دیا و تا دو خماسن سار کئی پلوگا باندیا او و تروح بسوانا او ما دیگر ما خام جرازی مجدر والاللہ دا جی کری و چی دونه دی یاد ری دی چی دا جمواری تی یو مندک دی یو میگه دی او یو انسان دی چی دی شیفان لراجم کئی فراغلا او نور تبورا نانو آئی کی جمواری نشتا دی اللہ ساتینو ازنی پتا ساتی منی پچا ساتھی پتا ساتھی وہی دان خل نل تراوی پل روڑے فنور گئی کہ ترسے ادانی مرکڑی ادانی پہ ادانی گڑا ادانی گڑا او داس ماری سوئی داس ماری دا شکر دے دے دان ہوئی کہ ضروری خادم و غلام ماں دے بہن کی نرازی کہ دا کو خدے پما باندھی دی لڑی زکور گئی ندے دیر خوشحال دی مالک ماں وہ من لس تم لہو گرا دی تھی وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ أَنِشْتَيْزِي وَشَيْءٍ مَگَرْ مُسَرَ خَزَانِي رَائِي أَنَ رَالِي مُنْجَ دَا مَگَرْ پَيَوَنْدَا غَمَالُ وَوَانِي أَرَالِي بُمُنْجَ بَادُنَا وَبَاچَ مُنْجِ بَوَرِيَا ذِكِي پَسْ جمکی خزانہ کون کی اللہ دلارے لگی روان دے بس دا پمپ نے چلی گی ادا اپنیشت ادا جہن وال کار نے کہ اس کار نے کہی اس بارہ میں اجول نو اس شکایت نشتہ دے نو امان تم لہو بے خازمین انہی تاثقیل خزانہ کو ان کیا او منگا چیو خام خام منگا جو انجی کول کو امرو کول کو او منگا یو اغسطن کیا دار خمیلہ پاچی کی اپتا کی سرپی جنو منگا روانی کی دن کی ستاس ہونا اپتا کی سرپی جنو منگا رسو کی دن کی ستاس ہونا مطلب دا کم نیک عمل برباد ہے اگر کم روان دیکھیں گی نیک عمل تا نہ اللہ وہی منگے پی جنو مطلب دا منگ باندھ رشے پڑھنے کی بات کی رے او یقیناً رفتا ہوا یا شروع ہم دا اللہ راجم بکی گئی یقیناً دا اللہ حکمت والا رے اپوا او پتا سی سر پیدا کرے منگا انسان دا اوچی خاتی آگو گلی شوے خمبی رکڑی شوے نا سوال سوال آگا خاٹی لویا جتا والا دا سکے آبین سنگار سیگیا لکا سلسل تل جرس آگا دا جرس تم سنگار چیگیا نو دا شانی سنگار کیا نو دا اوچی خاٹی آگو گلی شوے خمبی رکڑی شوے نا والجان نا او مشرد تریان ابلیس وان لے نیسے دغلا لکبی خوزان دا جان نمی دا خلق امنی دا لرکنی نجی دا جوند دا دغلا مطلب دا دا وی حضرت حود علیہ السلام تا وی بلکی دا حود علیہ السلام تا نکار سن جین بیام اشتبال پا گیا والجان نا او ابلیس مشرد پیریانو پیدا کردے منگا دے مخیر دینا دور گرامنا او کم وقت جو رفتا ورشتوتا دیم پیدا کردے دے بنی آدم دو چی خاتے ہو گلیشے خمدیر کردیشے وینا نصوی خالقون نورن ویا خالقون بشرن ویا نصوی پیدا کن آغا آدم علیہ السلامو او کن آغا سوکو اندر دیکیشتا کردے پیغمبر بشر دے نور ندے فسجد الملائکت فقعوت لہو ساجدین ظلم پیدا کہ ان کے دےو بنی آدم تو اچھے خٹے رو گلیشے خندر گلیشے نا فسر کلاشی برابر کما دے او پکے ہو کما پدے کے روح پلنا پسکر دیلا سجدہ کہ ان کیا فسجدہ ہوں فرشتو دولو انو مگر شیطان انو کا انکاریو کدا جسی دے سرہ سجدہ کہ ان کو نا اللہ اے شیطان اے ابلیس سیدالا دا چنشیت ما ساجی دین سرار سجدہ کون کنا ویل شیطان نیمدو چی سجدہ کم یو بنی آدم لچی پیدا کرتا جو چی خاتے ہو دلیشے خندر کرشے نا ویل اللہ پس اوزا دی جنبنا پس یکنن تیرہ تلیشے وے ایکنن پتاوانی بیلانا ترد تر قیامت بوئے ویل شیطان ایرا وزما پس محلت را کمالا ترد اور رضی پوری چی پورتا کولی بشی رید قبرنا ویل اللہ پس یقینن تو من المنواری محلت در کلشونے ترد اور وقت اور رضی معلوم پوری ویل شیطان ایرا وزما پس رود کمرا کولستا مالا خام خاک استقوم بلی تفضمگا کی ناکارا ملنے دو دیا منی والا ناکارا ملنا اگے والا دا سخیر تکرل چی اگر دشمن اردانم کرد نو بس پلک سو باندے آغا دے دکور ترہ دن نکی گی پا خوابا خلق نو خار لاؤ پی خور لسنیما کا طولت لن اوز ضرورت نشتا دے آغا آر ساسباب دے کر رہ دن نشوی بیا آغا دے اگر گوی او یوادی دے گی بوری خزے بوری لونے بوری دوشان اولادی بوری ویما دو کتاب نکلے دے مفتی رشید احمد لودھیانوی رحمہ اللہ او کی دیشی آغا کدی دغت کی راغلی نمبر آغلی احسن الفتاوہ کی رسالہ را تی کا زہر نو آغا او پورا رو بری بچ جدی خبر نفوالا چی تو خیوالی کن اتی او پوری چاہ وہی چاچی کی تیار کا دل تم راغی کی شہوت انگیز پروگرام چی دپلار دلور سر مخ تور شوه ده ده زی ده زی دمور سر مخ تور شوه ده او دا غنی واقعات نور نو دا خوالا چی تپ آئی باندی ہوئی شدیر شو بای ور گیا وغزان لہو گوری ایا وقتی ما دی خبرو الحمدللہ خصد رب کرلو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ خَامَخَا غَيْسَ كُمْبَ لَيْلَا فَزْمَكَ كِنَا كَارَمَلْنَا لَيْلَا او خَامَخَا كُمْبَا كُمْبَ لَيْمَا اِن طُولَ مَگر بندگان ستا غَيْنَ خَالِبْ كُلِي شُوِيَا وَيَلْأَ اللَّهَ هَذَا دَاخْلَا سَيْدَ مُقْلَسِينُوَا لار دا پماوانی میگا یعنی دا پماوانی لازم میگا یقیناً بندی گائن زمان بیتار پار پدیبانی سا طلبا لیکن آغا سوگ چتابی داری کرستا دا گمراونا او یقیناً جہنم خام خاصای دا دید دا وادی دا دید اجمائن دا طولو ردی جہنم دا پارا اتو دروازی بیا او دروازی بی جہنم او دروازی دی او دا جنت ات دروازی دی لکل بابی دا پار داری روی دروازی دا دین یو حصا دا دین بی یو حصا مقرر کری شوی تقدیم کری شوی مقرر کری شوی تخریف انوس بشارت یقیناً پرہیزگار پر جنت نو چنو کی بھائی داخلی کی بدئی ریتا بے سلام ان پر سلامت یا سرامین پامن باندھے بھیا او بس کنگا آگا کی پسی نوز رہی کی دخیر او دخل کان نے او بلا رونا بھائی ناس بھائی پتہ سنوانی متقابلین چی او بلتا او مقام او ناس کیا نبرا سیگی رہی تبدی جنت کی سسکلے والے او نبدئی دینا بے مخرجین اخکلشیا دنیا کے سڑے والے ہو آل تب والے والے نے رسی دیا گورا سورہ فاتر گورا آیت گور چسوین بھائی آیا تو گورا پنجو درشم جنتیان جنت تبر سی دلیا نہ اللہ کو والا باؤدان دسوا چولی ملغا لریا جانے بے بچد ریحمویا وقالو اوائی بلی لائد حمدنو دے اللہ غزات چی بوئی دو دو منگن خبکان دنیا کی خود تشخبکانو منگ دا اللہ کتاب بیانو او تشخبکانو بادی ردی پوری سپکیویا ان ربنا یقینا رب منگا لغفور شکور خام خواب خون کرے قدردان نام لنرے آغا اللہ چی داخلی کمونگا پور دامی شفاعت کی دوستا عداد دن حربانی دا نبرسی کی منگا تفدی جنت کی نصابون استرے والے نبرسی کی منگا تفدی کی لوب سبر بادا خبرا کم سبر بادا نمی پدی کیا مطلب دا دیر بربادی دنیا کی اوری دلے میں اڈیر سڑی شوی ہوا نداب بیا حلتا نہیں نبی عبادی خبردار ورس بندگان و ماتا انی چیز انا الغفور الرحیم دیم بخنا کونکے ارحم کونکے خودی بل طرح باندی ہوں وان عذابی و ایکن عذاب زمان امداد عذاب دردناک و نبی اوم او خبردار ورکا دیتا عنقیف ابراہیم دمیل منود ابراہیم علیہ السلام نا کم وزی داخل جنہی فدی ابراہیم علیہ السلام پس اوہ علیہ السلام السلام علیکم نقال اینا منکم وجیلون نجمین کی وقف کرے مطلب دا سی بارت آگا پٹ دے آگا مقدر دے سوے ہوت کی تیر شوے دے قال السلام فما لبسان جا بید حمیر فلما را ایدیہم لا تسیبی کلیہ نچرہم وأوجس منهم خيفة قال إنا منكم وجلون هو إلى إبراهيم عليه السلام من جساس نو يريدوا هو إلى ما يريد من جسر ورقوتاتا فيوالكوا واندي هو إلى إبراهيم عليه السلام جسر ورقويتا سمالا سرعبين جرسيد للمال بلاوالي وبما توشيرون فسفكما طريقا واندي جسر ورقويتا سوا پس پکمہ طریقہ باندے دے رہے زیر راکو ایا قالو ایلی زیر راکو مجھتا تا بالحق و یو خبری اکنی باندے ایام اللہ دا پا حکم دا اللہ پس مجھے جتو دناو میں دی کون کنا ویل ابراہیم علیہ السلام آنناو میں دا جی رحمت رب پلنا اللہ ظالون مگر گمراہان ومن یقنطو نمانا ولا یقنطو من رحمت ربیہ اوننا امید کیجی رحمت رب المگر گمراہان قال ویل ابراہیم علیہ السلام فسد شان ساتو ایرالی گلسو ویل لئی مگر آلی گلیشویو کو مجرمانو تا مطلب دارا تم رکھانو لیا گلیئی ناغیوی منگا کو مجرمانو ترالی گلیشویو مطلب دا دیر خطوہ ورشتو مرالی سے یوی مرالی سو دا گانو لیا گلیئی قالو ایلی ورشتو منگا آلی گلیشویو کو مجرمانو تا مگر تابدار دلوت علیہ السلام منگا خامخا نجات ورکا وجود ایتا اجمائن طولو تا مگر خضر انداز اکرد منگا دا من لمن الغد انداز اکرد منگا انہا چیتی نمدہ لمن الغابرین خامخا دا باکمان دا ہونا بای پازاب جیا نمن الغابرات نوی غابرین ویا ذکا کل چی خض سارا چڑی مشری کیا جوڑ بیا سیوا کرے مرا کرو منس دوارا لے شیا من الغابرین بلکہ سیوا دی بیا مرا کر را دی او منس مرا لے شی کو اگ داسی کیا چی غلب اور کیا رجال لپنی ساو باندے نو سیوت بیا تم بکر راڑی سیوت بیا تم بکر راڑی فلما جا فلما جا آل لوط المرسلون پسر کلا چرالل ار کلا چرالل رالی فرشتی حضرت لوط علیہ السلام تا پسر کلا جا چرالی فرشتی جا چرالی آل لوط المرسلون لوط علیہ السلام والا اولا فرشتی نوویل لوط علیہ السلام یقیناً تاسو قوم ناشنا اول دی بلکہ راغلی منگا تا تا پاغ سواندی چیدی پائے کی شک یعنی عذاب ارال کری منگا تالا بالحق بحق سرا ایا ماناو کا پازاب سرا ہم گے جو خام غارش کی نیو لکا اس دا حق مانا عذاب تیر شو پس بوزا بی اہل کال پل پیوی تیرش بیتی او ورد تا بیاد بارا ہم او دا رستو دت ور پسیش رستو دت دیا مطلب دا چی یرادا دا دان میں مردی کا او دا ور پسیزا دانا چی بازار لے دو دیا ہمی جوڑی اول کو ضرورت کرے چال پارے گنگی او گنا بل چال پارے گنگی نوائی چیز ماں کمی خوشی نو بس اغسطہ جانی دیا دو بے دل راگم کنا ستا بود مولا ساجد دے او گنا خام کا دیر مجبورا شوی نو دا نچی بازار کے اغبا دکان لگن میں شی او تال بے معشوم در کرے ہی تب آغا لوگ دے بار با آگا دنگے را دنگے او دا بھل تکی جانی واری این جوڑی تیسی با مورگی او بس دی با بیا شاپین بیگ را دستی دا با بیا چلنو تان مختی مختی را دی دا منی چلا بیزان لگوڑا کڑی را او دا دی مختی کڑی را تو والا بار والا بے او دا دن مسودا کئی دا چی کلی یاری نو تان با مختی دی تو با ورپسی دی مطلب دا کسین استاد استر کو دروان دی بھائی ہو کہ درستو نہیں تا دا پارا پا جوڑی گی دی دا پارا پا نہیں جوڑی او جی کلا دا غد راحت دے ویا دا شاید نکلل دی نتبا مخی دی دا پا رستی جانا کہ دا پا مخی دی تبا رستو دا خو قلب دا موضوع دے وطبع اور پسیشا ادبارا اون رستو دلائی او رستو دنگوری ساسو میں یوتان مطلب پدی مجرمان جوڑ نہ خپ کیا او زئی سرنگے جو کم کو لہی تا ہوتا او بے سلگڑی و منگا دیو تلے سلام لو دی عذاب چیا کینان جڑ دے کا سانو گس کرے سے وئی سبا کو ان کی اور آل خار والا دو سدو ملاتی والا رال یستر شیرون چی خوشال خوشال ہوا چی نن و منگا پل بلکہ مانا مرسوا کوئما ما مزلی لا کوي امر سوا کوي ما اول لي اولام نه کا اني من کړي مينګه ته ان العالمين د مخلوقات نه سالم ني ويلي چې موږ او د خلق تر منځ به بنو راوي اول تعالی سلام دا دي ګور د کوم زما کتر اي تاسو فاعلين مفاعلين لهذا الفعل نما فاعلين للنكاح کون کی نکاح کتا سو نکاح کون کی اي دادی زما دئی سر نکاح کیا مسور عود کی پیرسی چورتے لقد عالم کا مالنا کی بنا تی کا من حق تو خوبے قوم تیز ضرورت نشتا دے لامر کا کل جیو کی ہے ابتدا کی را دیا نو ڈیر مدم را دیا او کل جیا بس وقت وائی قوت اختیار کیا یا برسر عام راضی یا برسر عام راضی دئی عمدہ بے حیائی بد زیادہ سوا کہ پیغمبر نے اس طرح کی نہ شرمی دے لامرو کا خام خا قسم ملی بخون کی دو عمر ساوان دے یقیناً دل خام خا پتی اوشی کی ریا مہون چہران و پریشان دیا حضرت شیر رحمہ اللہ وی کل دا دغرا دی دپار دوارا دیا لکا دا بڑا لے ہوئی تولی ناوریا ناوری ان سمانین و بلغتها قد احوجت سمعی الى استماعی دا سلوی افتکالو تر سید لیما او اللہ دیتا دیل اور سی دیز مجبورہ کڑے ما چیز تپوس کو مو بیا وقت ما چیتا سووی ملا عمرو کا خامخا قسمی پا بخون کی دو عمر ستا باندی چی اکنن دی خامخا پشک پا بیوشی فلا جی آمون حیران و پریشان دی پسکونی والدی چیز جبریل علیہ السلام مشرقین مرخط ان کی پسکا رومنگا برا طرف دے لاندی طرف دے وام ترنا علیہم اور اول ورمنگا فدیوان دے کان یتی کرکنا یقینن پدے کے خام خاطر آئی دی دپار دا تپوس کا ان کو او یقینن دا سدوم دا لاقا دا کریا لبی سبیل موقیم خام خا پشاہ راہ دے دا یقینن پدے کے خام خائد رد پار دا مومنانو او یقینن جان گئی والا دا سویم حلال شو قوم دے خام خا ظالمانو پس بدلو آغستی دا مونگا رینا او یقینن دا دوارا که اے کلا مدین دےو که سدون دے لب ایمان مبین خام خا پشاہ راہ کارا کیری او پتا کی سرا نسبت ضرور کرو اصحاب الحجر المرسلین حجر والا ہوا حجر مقام والا ہو انبیاء ہوتا مپدی واقعات کی تدبیر نہیں دائما ترتیب نہیں سبا کی ترتیب پکے نہیں یعنی نصور اعراب او سور احود کی پدی نمت ندی ذکر التفاول بیان دے دا لوت علیہ السلام نبیا بیان دے شعیب علیہ السلام علاوی نمخ کی بیان ہوا صالح علیہ السلام او دل تک صالح علیہ السلام بیان رست دے و آتیناہم او ورکڑو منگا لیتا موجے دے اخبلے پسو دے دے نیراز کا ان کیا او رات نکڑو منگا لیتا دا بآياتنا بموجه وآتيناهم آياتنا او ورکرهم دلتا موجه دخوله رسول جزين عراض دونكي او دلتا توقل بي دورنا كورنا آمينينا خب آمن مانده ذكا افترا قرده دوس خطرانوا فسقوني والدعي چغي جبريا عليه السلام سباكا انكي پس فائد اور نکلے کہا اسے تجھے یقصیبون چلے سامل کوا اور انہیں بھی بیلاکڑی من جا سمان نور مکا آگے سے تجھے پندن دے کہ اللہ بالحق مگر دے پارا کہ حق کا رشی او یقینن قیامت خام خار آدم کے دے پس مخواروا مخارو الخیستا حضر شیر رحمہ اللہ پیروی وی انگریزان و طالبان دے تنبول طالبان یولی والا طالبان یونیول ہن جوڑا رہا یو لے سورشت دا خر دے سورشت دے نبا جو یا خدا حاکم حکم نا پی سورشت نو جی سورشن جوڑی دے پا لطوش نا غیر آو مرد و لطی ورکولی نو ولی دا سکے یہ سیب خر لطی ویا خر دا شانی لطی وی اوی طالبا نم دے سگیا نا غیر فصوح صفحال جمیل مرس سب سب کے سب نمرا لوایا جیتا کا نم دے کا نا ناراض نکل نشے خزان لڑکی گا نم راگ نکل نشو دکھا سو سب ہل گیا نیل بس مسوارا مسالا والا خیستا یقیناً رستا دے دے دیر کھجوڑا ان کے العلیم او پوا خلاق نمانا کھجوڑا ان کے دانا چکنی ڈیر پیدا کا ان کے یعنی بلوم سکھ پیدا کا ان کے سرے خدے تین پیدا کا ان کے رے مانا جو کا یقین رستہ دے رے ڈیر خجو ان کے اوپوا اور بتا دی سرا درکڑی جتا تھا وہ مقرر آیا تنا سب عامل المسانی وہ مقرر آیاتنا اور قرآن میں لا تمتن آئینے کا مونگ دوستر جس پلی علامہ رسکا چی فائدہ اور قرآن کا بائی سارا جوڑو جوڑو تر لینا مطلب کا اللہ تعالیٰ فل کتاب قرآن نصیب کرے رہے اللہ علماء اگر باندے احسان کرے سورہ فاتحہ میں تو نصیب کرے رہا جو لوے قرآن میں در کرے رہے نظام پریوانی مستغنیوں کنا دخل کنا دانا چوز بم تخل کل اللہ اسمی سے نتال اللہ دیر رشے در کرے رہے دیو جنا وہی حدیث پاک کی رہی مل لم لے سمنا مل لم یتغن بالقرآن نلے دمونگانا آغا سوک کیا آغا غان مستغنیوں کنا لو پا قرآن کریم باندے اگر خان مستغنی ان کا لو مداز منگل ڈلی نہ ملے دے مانا کئی چاچی دغاؤن کا آواز خوب نکو پا قرآن مان دے مداز منگل نہ دے حضرت شیر رحمہ اللہ وینا مانا دارا دا مانا دا کتال اللہ خل کتاب نصیب کر نبیابت دخل کنگان مستغنی کرنے یا دکا اللہ تعالی لے رویشے نصیب کرے دے مزک اور پسی وی موب دوا سر بھی خلیا رسطا کی فائدہ اور کرم گا پائے وانی جوڑو جوڑو تر رہینا کسمون کسمون تر رہینا او مخا بگی گا بڑھائی وانی او خطا کا جناح کا طرف پر للمؤمنین دپار دا مومنانو مطلب دا مومنانو سرا نرمی اختیار کا وقل اوایا ذو دی مہر اگر کون کے اخکارا لکسرنگ چالے گلے ونگا عذاب علی المقتصمین درے مڈالا دا بلکہ سلورم دا لکسرنگ چالے گلے ونگا عذاب فمقتصمین واندے مانا قسم خورن کو واندے سورہ نمل قورا چیز حضرت صالح علیہ السلام اگر داغبارا کی قسم کرے ہوا لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلیہ و انا لصادقون آیتو رچ سیم دے و انا لصادقون آیتو رچ یوکن پنروس قالوا ولي تقاسموا بالله قسمنا اخرى بالله واني جخامخا چفاو بغردم بدواني او باحل بدواني ہم ثم لنقولن بخامخا وائی ومنگا ولی رضا ما شہدنا ما حلقا علیه نومنگا حضر شوی زید حلاکت دا حلقا اونگا جو خامخا رشتنیو حلاکو بیم ابیا و قسمونم کوا کنونگا خنیو خبر یا کمان کرنا لکا سرنگ جرالے گلو منگا عذاب علی المقتصمین پا تفسیم کو ان کے تو لاری باندھے لار باندھے کہ لاری تفسیم کڑی ہوئی چرا اللہ پیغمبر کبا سوک نرا پری دوا آسان چکر بولے چکر بولے او کتاب اے وین ٹوٹے ٹوٹے فو عرب کا بس تسمی سا پر باندھے لنسالنہم کہ خام خا تپوس بکو منگا رینا اجمائینا دطول نبت تپوس کوا عما کانو یعملون دار سبارا کی چودی عملون چدی سامل کوا یعملون چدی سامل کوا فستا بما تو مر فستا ساو بیان کوا دار سجی تالے حکم کولشی اصد جوی صدع وی ماتی دو دشیشی تا دشیشا چی سنگا ماتشی نو ریزا ریزا لارشی ریزا ریزا لکر غنمو یا جوارو دانو گندی ذرا ذرا لارشی نو پس تصاہ بیان کو باغ سبان دی جی تالا حکم کولیشی او دیووی نکن جزار بکی او وی بز عرش نفرش پوری از نیجی نتر جبریل امین پوری نو غن غن دو شیم شی دا فستا بی ما تو امر دا ما او تالا حکم نده بس یو آئید اللہ پیغمبر تا حکم ده نا اللہ لیکن مونگا طول العمل را چی فستا بی ما تو امر فستا ساو بیان کو پاو سباندی چی تالا حکم کولی شی دا اللہ پیغمبر چی طائب نلارو ناغیل سنگا بیان کرے ہوا نجوڑی آگا شانی بیان کول گاڑی کن دانا چلاغی عقیدہ سے شرک رہا تو والا نمیز فضائل بیان کیا کیونکہ جاری ستا سربان دی در دیا او ڈاکٹر دل لگیڑی بولی در کئی چی داوا چوا نتو علیہ زما سر خوگی سر می خوگی گیا یا دار چو وایا دا مثال خنا لگی ستا باندے ستا جو ہے نو اپریشن دل کول گواڑیا آگا وی دستر بکی را دا وی واشوا نو تو غیر دو ما دا گیر نقصان دے او ما لے اپریشن دی کرے او تو ما لستر بکی دا وی اچھے دت کشانی پکم مرض سوک مریضی نورم بے ولد آگی علاج کول گواری حضرت شیر رحمہ اللہ بری کل جی اتبا آگئی تبابت دکئی نو دا طول نرمبے والا دا سر میں علاج شروع کیا او بیا دا شاید دا نور بدن علاج آغا والا خی کچھ مریض دا لراشی نوچی آغا دا کم مرض باندی مریض آغی دوائی ورکی دا سنا چی نرمبے ما علاج دا سر ازدا کڑے ہوا دا برمبے دا سر علاج تا کم نا آغا چی با کم بیماری بیمار دن را دی علاج با کول گواری مجھے داغا عقیدہ دا شرک دنگا طول نروان دے والا دا اللہ توحید بیانو گواری او داغا دا اللہ پیغمبر کری فستا بیمات عمر فستا صاحب بیان کوا داغا سوچی تالے حکم کولیشی و آرین عن المشرکین او مخوارو دا مشرکانونا مونگا چیو کفینا کالمستہذین کافیو تاتا لطرف دا خندا کونکونا مطلب دا من باغی لسزا ورکو آغاز آسان چی گردائی سردا لان مددگار بل بزرد جتو بشی دی ولقد نعلمو او پتا کی سر پوئی کو منگا انکا چی اکنن سکی تنگی کی سینستا پا آسمانی چی وائی دی فساد بے ہم دی رب بے کار دا شانی بھار مبال لے گو داغ سینستا تنگی کیا پارا سمان دے چی خلق لاغ خلاف وائی مفصد بے بسم رب کا فصد بے بحمد رب کا پس تو تصبیح وایا پاکی بیان وردی اللہ او تیگا پا حمد رحبر باندے او شت من الساجدین دو من الساجدین دو موحدینونا دو سجدت انکونا وعبد ربکا عبادت کو رحبر حتی آتی اکل یقین تردی پوری تراشی تاتا مرگا تر مرگا دو خبر رب عبادت کوا یقین نہ مراد سے دے مرگ دے سورہ مدثر پورا سورہ مدثر وکنا نخوض مع الخائنین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین آیت پورا وسلویق جہنمیان کی جہنم لڑشیا سن بتی کی مونگا مدن کو مونگا پراگ نور کو مسکین تا مونگا نوتی دو پاپس کی سرد نوتی دن کو نا پتا واپس کی او مونگا چمونگا کرو جن کیا کل کر قیامت کر دی پورے آسان لے یقین چراغ دن کا مرگ محتا یا تیکل یقین سردی پوری چراشی تا مرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اگر لکھ دی الفتح الربانی اول او اگر بیا خلق ترجمم کری ویدی او بیرہ پہ او بیابان راروانی او تگے ما نو یووری یز دورا شوا او اغین بارانو شو ما او بوس کلی دخلے شکریہ میں داکرا آگ ورے دن آواز راضی بس کا ماتا لے بھاگت معاف کو آواز واؤ شیتانا لائنا دا فتیا دا فتئی نوچما داؤ نا گوری بالکل بھگوان اجاڑ سوا اختم سوا او بیا آواز را رے دینم بگوران اخلاص شیا جنین استاد اندما دلتا ویا پیران گمرا کری نوی دب بیاوی چی بیارا سر در کئی بیارا سر چل کئی نا دا اللہ پا حضر در نخلاص شوی پا علم در ننیم خلاص شوی پا علم در ننیم خلاص شوی مطلب دا اللہ میں حربانی ہوا نو شیطان آغا دا شانی اولا گیا اولا گیا پھر پسی او گمرائی چی نو کی میں تولیو وی آغا داگا آغا لیو پھر آغا لیو دا خپل مورید سارا نو یا مورید ور لگی کی جی تو ولیوی تولی کا منہ کہنا آغاوی دا مسئلہ اسم اوز بزر جنت تزم نو سرا سرا زی نو ولیوی زبت دا سرا لرشن کا نیدی کی جی بوری نو یو دغر آگا یو سوارلی را آگا یو مارگر آگا ادائی تی سوارشو دوار سوارشو اگوڑی لار چی لارو چی بوری نو داشن بوٹی دیا باغو میری اکیلی نو دے بکیر او دا بل ناس دے دا پیر نو سو وقت بعد بیا چی بوری نو آگا مارگا آگا سوردی دالا نو دے ویتا چی نو دا دا ورطوائی دا پیر ورطوائی چی غفو نظم غفو جنت نظم نو ولیوی نا زا چی بوکا نو دا اس راگلے دے ولیوی تو دا اس نظم نو جو آگا پاتے شرے او تلول خونا نسبتا دا خوی پیر دا نگوی دا او خبرہ نشو گردولے او چی آگا ور سر نبی ندیم میری نو چی نتلو نو چی کالا سہار شنو چی ری کتی دل نو پا دیرانو باندی پراتی دیرانو باندی پراتی دی ورطے وی دا خو شیطان دے کان شیطان دا لگا دمرا دگا کرے کاری دا لسم کرے او تی دمرا کرے جنم نملہ جنم نملا جا سی وائے